shirki zimeingia kwa wanasiasa, shirki zimeingia kwenye mpira. Yani watu wakicheza mechi zao hizi kubwa au mechi za kugombania kitu, mbuzi, gombania kombe, gombania ng'ombe, gombania jezi, au ligi hizi, ligi kuu hii, basi sidhani kana kama kuna mechi watu watacheza bila ya kwenda kwa waganga. Na kuna waganga wa timu, ile benchi la ufundi, maana kuna watu mule ufundi wao ni ule utaalamu wa uchawi. Kwa hiyo anatuma bwana, haya kesho kutwa tuna mechi. Hii Simba na Yanga hizi kuna watu wanakufa wengine kwenye seheri. Anaitwa mganga, haya vipi? Wewe unatazama vipi? Kila nikitazama hapa naona mnafungwa moja bila. Anza mambo. Haya, tunaweza tegua vipi yani matokeo? Tunaweza kuyabatilisha vipi matokeo? Ngumu sana. Sababu wa jamaa mtaalamu wao ni kana sio mchezo. Mimi naona hebu nitafutieni kondoo hapa. Tajitahi nitaweza tukayatengua. Mambo yaanza. Kuwezekana ikawa ndumba kwa ndumba, mwisho anapigwa ndumba kwanza sengine hapa kwanza afe mganga. Yaani huyu asema huyu mganga afe kwanza huyu, ndio tuweze kufanya shughuli nyingine. Haya mambo yapo siku nyingi sana. Tumeyaona toka wadogo, yani mipira ya kawaida tu, sodo zile, mpira ya makaratasi. Mweza mkazo watoto mchezo, basi mwisho watu wazee wameingia, leo kwa finali leo. Hivi, subirini. Tafuta mganga mtaani. Shirki imeingia kwenye mipira. Yaani watu wanaona tu ule utaalamu tu wa kukimbiza ile ngozi, na makocha tulioajiri, tumesajili kwa mamilioni, bado haitoshi, lazima tufanye siri. Yaani kutafuta nguvu ya kiza. Kule Tanga kuna timu moja uchawi wao mkubwa paka. Waelewa ukisema hivyo? Au mtaje timu gani? Wenyewe wa Maka sasa hivi watu kisema sema sasa tunanongwa sisi. Sisi tunapenda kusema sema sasa hivi ukipita ndo yule anoitaja timu yule. Uchawi wenu wa paka nyinyi majulikano watu. Paka akikatiza tuweze kwa kama teni. Kama wacheza siku alafu apite paka mbele ya klabu. Ile amini ofisi ya klabu afu kapita paka siku hiyo wacheza. Yule mpaka afe yule. Basi paka atauliwa. Katoka api paka huyu? Pana nini ndio kakatiza mbele hapo? Afe yule. Basi watamua. Kuna waganga tena, paka anayeuliwa au anachinjwa alafu ile damu ya paka anakula. Anakunywa. Mipira imeingia, uchawi na shirki kwa kiasi kikubwa. Na wanaridhia watu wote. Yani le benchi la ufundi kuna mwingine aswali. Kama ni wazee wa Yanga wanatoka pale ofisini Jangwani, wanaingia Omar bin al-Khattab pale wanaswali, alafu wanarudi zao klabuni. Umetaja Yanga kwa vile ipo karibu na Omar bin al-Khattab, sio kwa wewe mtu wa Yanga asema huyu Simba ni. Simba pia waroga. Ana wenyewe tu hadithia. Na mganga mmoja alichukuliwa bwana kutoka Pangani. Sababu wana matawi. Siku ile alikuwa anacheza Simba na timu fulani. Bwana leo unaonaje? Mimi naona leo niacheni leo kwanza mpaka kesho. Pangani mpaka Dar akachukuliwa yule. Na sasa mimi naona leo mtashinda 2-1 lakini dakika za mwisho kabisa. Wewe waganga karibuni 7 wamekutana. Yule hivi. Sasa huyu kutoka Kupangani kama aliaminiwa sana. Baka dakika suya 70. Wenyewe wananihadisia kwamba wanajua kodi goli liliingia dakika suya ngapi au dakika 2. 1-1. Watu mtazama mzee hapa. La ilaha illallah. Wana habari kubwa sana watu kwenye anga zao hizo. Mimi mna mzee wangu kwenye familia. siku nyingi sana. Wakati huo kutoka Pangani kwenda Tanga gari ni moja. Yaani gari kenda asubuhi au jioni ni siku nyingi. Anahadithia ndo sababu ya kuacha ushabiki wa mpira. Timu za kawaida tu pale Pangani Stars na watu wa Pangani wanajua. Kwa akatumwa na mzee mmoja pale, mzee anafurusi bwana timu ya mtaani yacheza. Hebu tutazame habari hapo. Watu hawaamini kama anaweza kushinda. Lazima wafanye shirki. Kwa akatumwa katika hao wazee, ni katika wazee wetu na familia zetu, akaenda mpaka Mwarongo. Ilikuwa kinaitwa Mwarongo kule. Mtaalamu akasema mtafungwa moja bila. Yule bwana afanya mipango, arudi kule. Siku ile jioni arudi, bwana nimekwenda mtaalamu, sasa tunafungwa moja bila. Mtaalamu hawezi. Finali bado hapo ndo watu kwa maandalizi. Amwarudi. Watu wana hela, ukodishwa mabaskeli, ukodishwa hivi, arudi. Bwana waulizwa, huwezi kutengua matokeo, hebu tizama. Yaani jambo la kushinda timu na kutokushinda ni kadari ya Allah. Lakini wamempa utaalamu au wamempa uwezo huyo mtaalamu, kwamba ana uwezo hata yale matokeo kuya. Kwanza kajua moja bila, ni katika ilmu al-ghaibi kajuaje. Lakini ana uwezo ile bao moja akalizuia alafu akageuza. Kwa hiyo bwana akaambia, bwana naweza kubadilisha matokeo, mtashinda bao moja, lakini machweo dakika za mwisho, lakini leteni kondoo. Kondoo akapelekwa. Ile bwana arudi. Watu wanakwenda siku ya pili, siku ile wanakwenda kwenye mechi. Paka dakika ya 80 bila bila. Adhana inaadhimiwa. Sawa, wazee wetu zamani walikuwa wana athari ya dini. Adhana tena, siwezi kukosa jamaa. Ngoja tuanze tu tukaswali. Yupo katikati ya swala asikia pati huko. Watu washangilia nini? Ushindi. Subhanallah. Mzee hadithia mwenyewe swabari za uongo. Asema sasa pale swala haipo tena. Tumefungwa. Yule kondoo na kuhangaika yote kenda bure. Au tumeshinda. Asema na swali huku natafuta kwenye hii sauti, kuna sauti naijua labda. Unajua kuna sauti nyingine. Ah, kama ni fulani huyo tumeshinda. Sauti zote sema sielewi. Wallahi bwana yule mzee akakatisha swala. Kutoka alivona nile genge msikiti ya zamani ile kule ilikuwa kama msikiti kwa design fulani washiri walijenga huko ndani kama msikiti alikuwa na sehemu kama hivi corridor alafu tena pana ukuta kwa nje unakuwa huoni watu kwa itabidi atoke kuona kuona wale jamaa zake hapa ndo arudi enda swali. Asema toka siku nikaona hizi habari kweli hazifai. Shirki imejaa katika mipira kwa muda mrefu. Na Waislamu hilo hawajali, wanaona kama shirki katika jambo hilo kama vile yafaa. Ndugu zanguni, shirki imezagaa katika miji ya kwetu. Njia za panda kumevunjwa nazi. Kuna magoma ya shetani. Watu wanavaa mahirizi. Watu wanaona ndoa zao haziwezi kwenda bila sihiri. Mtu anaona kazi hawezi kwenda mpaka aroge posi kidogo amweke sawa. Haya yote ni katika madhahiri ya shirki na katika fitna. Shirki mnafahamu kwamba inamtoa mtu katika Uislamu. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tumekupa wahai wewe mtume na wale waliopita kabla yako, ikiwa utafanya shirki matendo yako yote yatabatilika na wewe utakuwa ni katika wale kupata hasara. Innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa mali dhalimina min ansar. Hakika ya jambo ilivyo, atakaye mshirikisha Allah, Allah amemharamishia pepo na makazi yake yatakuwa ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, madhalim kwa maana washirikina. Shirikina si Muislamu. Shirki ni mbaya. Kama umeswali miaka 20, swala yako inabatilika kwa sababu ya shirki. Kwenda kuchinjia mzimu, kwenda kwenye kaburi ukaomba, kumfanyia mtu ukamroga, ukafanya uchawi, mtu awe chizi, awe kadha, tukafikia mpaka kutangaziwa eti kuna dua. Tangazo, tangazo, kumeibiwa mbuzi, mwenyewe aloibiwa atoa siku tatu, au sivyo atamuomba Mungu. Sasa siku tatu za nini? Alafu tangazo la nini sasa? Wamtisha nani sasa? Kwa kuna kitu kinaitwa albadiri bayana. Albadiri bayana. Aambiwa dua, dua lakini ina chumvi ya mawe, dua ina buni, dua ina sindano, dua kuna sehemu wakata kitindi cha mua, dua ina kuvunja nazi. Dua gani? Sihiri ya tangazo imefikia fitna. Sihiri za tangazo wa msikitini. Sihiri zinatangazwa msikitini, mwenyewe atoa siku tatu. Ndio masharti ya albadiri bayana. Madhahiri ya shirki ni nyingi sana humblaza. Hii ni mifano tumeitoa, wa illa mifano ya shirki ni mingi sana. Waislamu wanapaswa kutahadhari fitna ya shirki. Miongoni mwa fitna ni bid'a. Bid'a ni fitna. Na bid'a ziko bid'a za kiitikadi zinazofikia au zinazomfikisha mtu katika kufru, kama bid'a ya itikadi ya tashayyu ya kishia. Wanaitakidi kama tulivyoona leo katika khutba, masahaba wote wamekufuru ila kwa riwaya zao saba, lakini wanaobakia wote ni makufaru. Hii ni bid'a imezuka. Hakuna wakati wa sahaba au wakati wa masahaba sahaba aloitakidi sahaba mwenzie kafiri. Hakuna. Hakuna. Leo itazameni fitna ya kishia na rafidha ilivyotanda katika mujitamaa kama vile kiza. Kuna watu wanaona ushia ni dini, ushia ni madhhabu kama vile madhhabu nyingine za Kiislamu. Aliyekuwa ushia ni ukafiri, ni uyahudi uliopandikizwa na Abdullah bin Sabai al-Yahudi al-Yamani, ambaye ni Myahudi amepandikizwa kwenye Uislamu kama alivyopandikizwa Paulo kuharibu mafunzo ya dini aliyokuja nayo Isa alayhi salam. Isa alayhi salam au wengine wamuita Yesu alikuja na dini sahihi. Alobadilisha mafunzo ya Isa alayhi salam ni Paulo. Alipandikizwa, huyu Paulo alikuwa ni Myahudi, alipandikizwa ili abadilishe mafunzo. Na ukitaka kuyajua hayo, soma kitabu Al-Imam Ibn Taymiyyah wa kitabu Al-Jawabu Sahih. Al-Jawabu Sahih liman badala dina al-Masih. Jawabu sahihi kwa aliyebadilisha dini ya nani? Ya Masihi Isa alayhi salam. Kwa hiyo huyu Abdullah bin Sabai naye alipandikizwa kuharibu Uislamu. Akaja na afkar na bid'a za kiitikadi mbalimbali, na akapata kundi wakati huu, wengine wakadirikiwa na Ali wakachomwa na moto. Lakini fikra imekuwa mpaka leo, ushia na urafidha umekuwa una dola katika ulimwengu, una wafuasi. Lakini hii ni fitna imewaingia ndugu zetu kwa kiasi kikubwa. Inawezekana mtu jana alikuwa mumi, asubuhi akarubuniwa tu na ngano, akaamka ni kafir, anaitakidi hii Qur'ani imebadilishwa, sio sahihi, anaitakidi masahaba wamekufuru, na maadui kabisa katika maadui zao ni masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya wanaeleza kwamba wao katika misingi yao ni kutabarra na masanamu wangapi? Wanne. Ni kutabarra, wanaita masanamu wanne. Sanamu la kwanza Abu Bakar, sanamu la pili ni Umar, sanamu la tatu ni Uthman, sanamu la nne nani? Muawiya. Haya ni maneno nilikuwa leo nitakuyasoma katika hutuba, yamethibitiwa, lakini wakati haukutosha. Na wanawake wanaotabarra nao ni wanne: Aisha na Hafsa na Hindu na nani? Na Ummu al-Hakam. Andika huko. Yaani Aisha na Hafsa wakeza mtume, wao wanatabarra nao, na haiwezi kutimia imani ya mtu katika ushia mpaka atabarra na hawa wa ashiaihim wa atba'ihim, na wafuasi wao. Kwa anemfata Bakar ili mtu aweshia, lazima amchukie na akaembana na Bakar kwa sababu ni sanamu. Akitokea Shia akisema maneno hapo katika vitabu utamsomea, nayo karatasi nayo pia sio. Karatasi ipo hii. Tunaweza tukayasoma, lakini sio mada yetu. Kama kuna Shia huyu yupo nitakusomea maneno haya. Na yatoa kwenye kitabu gani, kurasa gani nitakwambia. Wake za mtume eti ndio maadui namba moja. Tena wao wanasema ndio sharru khalqi Allah fi wajhi al-ard. Ndio shari ya viumbe vya Allah katika uso wa ardhi. Yaani hata Firaun sio shari mbele ya Abu Bakar. Haya maneno yapo katika vitabu vya Kishia. Vipi wanaoitakidi hivyo watabakia kuwa ni Waislamu? Lakini fitna yao imeenea katika umma. Ndugu zetu wamechukuliwa. Na utazame ni Shia, msingi wao sio dini. Ndio maana unaweza kuwa Shia wewe huswali, hauna time na wewe, wanasubiri tu siku ya Muharram kama hivi wakakuvalisha maguo meusi na fulana nyuma imeandikwa Hussein sukadha wa kadha na wafunge kilemba chekundu, basi usongo siku zinakwenda. Lakini hawa waliokubali Shia hata swala tano hawana. Hii ni fitna. Kakita al-layli mudhlim. Kuna watu leo wamekuwa ni makafiri kwa kuitakili fitna hii. Na ushia ukiutazama, mtu anakubali ushia akili yake sio salimu kabisa. Yaani wametengeneza game kama vile yani masahaba walikuwa na uadui mkubwa baina yao. Wakatengeneza fikra kwamba Ali ameporwa na kadha, Ali alifanywa uadui. Sasa huyu Ali alikuwa na akili gani? Ali huyu huyu amchukue mwanae Ummu Kulthum wa muoza nani? Umar. Hebu Islam tanabahini, huu Shia si Uislamu. Ali mwenyewe anamwambia Ummu Kulthum, chukua hii kanzu, nenda kwa Umar ibn al-Khattab, muulize baba akwambia hii kanzu umeipenda. Meelewa mjeelewa watu wazima? Ambia kamwambia nimeipenda kanzu, eh? Akamuoza Ummu Kulthum. Leo wanawatengezea watu Ali kaporwa, hawa kina Umar mal'un, Umar alikuwa mlevi anywa pombe. Yuko mmoja juzi Pangani anasema huyo Umar alikuwa alewa tu, hajitamkia tu, yupo kwenye mimbari pale hekalu la Wahindi ile atamka tu. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alimuoza nani? Mlevi. Hebu ndio maana nakwambia ni hawana akili salimu. Unajua kuna fikra ukizingia hata ile akili ile akili ile nzuri pia unakuwa huna. Sasa huyu mlevi tukuulize, Ali alimuoza mlevi? Alafu mtume alimuoa mtoto wa mlevi? Hivi unasema tu sababu mtume kamuoa Hafsa ambaye ni mtoto wa Umar, kwa mtume mkwe alikuwa mlevi? Sasa hapo mtume umempa picha gani kwenye mjitamaa? Yaani mimi nitoke leo, kuna binti babake mlevi chakari nikaoe, alafu mlevi huyo huyo yuko na mtume? Ama Shia, hivi jamani, Ndugu zetu wametuliza vichwa. Lakini Umar huyo huyo, Ali huyo huyo, katika watoto waliowazaa majina yao yuko Umar, yuko Abu Bakar, yuko Uthman. Yaani yeye mwenyewe Ali kazaa watoto, katika watoto kawapa majina nani? Abu Bakar. Leo kuna yule bwana anaitwa Umar Mayunga, kabadilisha jina, ajiita Ali nini? Mayunga, tena kapita kote huko katika serikali, kaapa abadilisha jina, jina la Umar halitaki, aitwa Ali. Hali ya kuwa Ali huyo huyo ana mtoto kamuita nani? Haya, sisi ni akili au ndafu? Hichi ni kichwa au dafu? Jua dafu ndani lina maji. Sasa hichi ni kichwa chenye brain, chenye ubongo au ndafu ndani lina maji? Lakini hizi ni katika fitna za nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zitakuwa ni kama vile usiku wenye kisa, totoro. Kuna watu wataamka waumini jioni wanakuwa ni makafiri. Usiku wamelala waumini, asubuhi wanaamka makafiri kwa sababu ya fitna. Na watu wanauza dini yao kwa sababu ya nini? Aradhi minad dunia. Hakuna chochote, ni aradhi tu za kidunia. Miongoni mwa fitna ambazo zatoka katika fitna mama ya bid'a ni al-khawarij. Fitna ya makhawarij imeenea kwa baadhi ya shababu. Nao fitna hii ina maelezo marefu sana, ikijengwa katika mambo kama ya jihad na mafuhumu ya jihad, wakaifahamu jihad kwa ufahamu ambao sio waliofahamu salafu salih. Wakaona jihad ni kujitoa muhanga, kujiripua, wakabeba mabomu, wakasimamisha mabasi, wakawashusha watu, kuwapiga pisto watu. Hii waliitafsiri ni jihad. Lakini sisi Ahlus Sunna tunaamini jihadi ipo, ila antakuma saa, lakini maa walii al-amri au maa imam. Jihadi ni lazima iongozwe na mtawala. So imamu wa msikiti, so kwa so imamu kajua wa msikiti. Wala kuna wengine labda ndo mwaingia leo masikiza. Ha, kwa hiyo imamu, haa. Wapo na bwana mmoja kule. Msikutaje, wana bwana hapo kufichua mambo kule. Na kulikuwa na bwana mmoja, imamu wa msikiti, lakini aingiza watu porini tuna magongo. Anafanya mchezo. Nchi na majeshi ya staili mbalimbali, JW, JKT, kuna jeshi la polisi, kuna magereza, kuna TANAPA. Kuna JKT, kuna mgambo, kuna FFU wao. Wewe una magongo yako watu ya watu porini, tena imamu wa msikiti. Tizama na bwana Mtume, al-imamu junna. Mtume sasa al-imamu junna. Imamu ndio kinga. Kwa sababu imamu mtawala ana jeshi, mtawala ana power. Kwa watu watajikinga kwa imamu. Yukatalu min waraihi. Tumesema watu watapigana nyuma ya nani? Ya imamu. Wa yutaqa bihi. Imamu ndio watu watajikinga. Watajidefend kwa sababu ya imamu. Wewe na magongo yako hasa utawadhuru watu tu. Yeye mwenyewe serikali ipoamua kwa mangoja kidogo. Meelewa kisema hivyo. Huyu bwana alokuwa imamu, kanzu pia aliivua. Huyo alokuwa apeleka watu porini, kanzu pia kaivua. Sasa waogopa nini? Na hiyo kwa mafunzo ya kijihadi, yani mafunzo ya Kiislamu, maana yake ni kukimbia kama kweli ni jihadi hiyo. Maana yake unakimbia siku ya nini? Ya zahf. Ni tawalli ya mazahf. Mbona unakimbia na katika kabairu dhuru? Isipokuwa yule ambaye anarudi nyuma ajiweke sawa. Lakini ubwana alitoka, kanzu kaivua, ana mikasa mingi sababu sisi tunajua. Akawaachia watu wa watu maskini. Kiongozi kenda mbio. kwa utaona limenungwa na mtume kwamba al-imamu junna yukatalu mi waraihi wa yutakamihi, makusudio yake ni mtawala mwenye dola, watu watapigana nyuma yake. Kupakazuka upepo wa mahawari inakuona watu wote makafiri, hawa hawataki jihadi, hawa wanatumika. La, mambo yako hivyo. Jihadi zote zilizopiganwa wakati wa bwana mtume ziliongozwa, zilipangiliwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu ndio kiongozi. Baada yake kuna jeshi lilikuwa limeandaliwa na Osama. Hakuwahi kwenda Osama, alipokufa aliyelisimamia baada yake na Abubakar akaliandaa tena. Abubakar nani na nani atakwenda? Na kuna watu Abubakar akamfuata Osama, naomba mtu fulani asiende. Nani? Asiende kwenye hii vita, huyu nataka tushauriane naye. Angalia, mtawala alikuwa na uwezo, lakini Osama kwa sababu aliashiriwa ndio amiru jaish toka bwana mtume alifanya hajakufa. Mambo yalikuwa yanakwenda hivyo, kuna amiri, kila kikosi kinataka kuwa na amiri kinachokwenda. Amiri ndio atapangilia kikosi chende huku, huyo atapigana hivi, atapigana angani, chini, majini, kuwe na amiri. Wewe unatolewa na CD, yani mtu akakaa kama CD kajasifika, kesho asema mimi naenda. Anakutoa nani? Ah, tulia bwana, watu wafa huko. Sasa anotakiwa akutoe wewe ndio katika jihadi ni amiri. Fa idha stumfirtum fanfiru, mkitakiwa mtoke. Hii ni fi'l mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu li'annahu ma'lum. Hii ni fi'l hakutajwa fa'il wake kwa sababu ajulikana anaotoa watu ni amir. Kwa amiri akiwaambia tokeni, mtume anasema tokeni. Leo natolewa na CD elimu hiyo. Kwa mahawariji ni Waislamu ambao walipata fitna, wakaingia katika fitna hii, wakawadhulumu ndugu zao, wakaua ndugu zao, wakawatia tuhuma ndugu zao, na wao wanaona hawa wanawapinga ndio watu wa kwanza kufa. Lakini kama watatulia chini wakatizama nususi za kisheria, wakaifahamu jihad mafuhumu yake sahihi iliyofahamika inda salaf. Jihadi ziko za aina mbili, kuna jihadi ya talab na kuna jihadi ya difaa. Je, hii tunapigana ni ipi? Ni ya talab, lazima iongozwe na amiri, na ya difaa ya kujitetea kama tumevamiwa. Kama kuna uwezo wa kurudi kwa amiri, ni lazima turudi kwa mtawala. Haikuwezekana, basi unajitetea nafsi yako. Sasa hiyo mnaokwenda ni ipi? Tuambie, ni ya talab au ya difaa? Ya talab alokupeleka huko nani? Mfano wa jihadi za talab ni nyingi, lakini ya difaa ni kama vile vita nini ya Khandaq, kwamba maadui au vita Ahzabu wanawavamia Waislamu, lakini bado Waislamu walikuwa nyuma ya Mtume Muhammad. Mtume ndo anachora ramani, akashauriwa na Salman al-Farisi, mimi naona tuchimbe Khandaq. Watu amiri anashauriwa na watu wake ili vita hii watu waingie. Si mambo tu ashawia yanakwenda tu ovyo ovyo tu, imamu wa msikiti basi wajazibishe watu tu. Dini haikujengwa katika misingi hiyo. Miongoni mwa fitna katika bid'a ni fitna za usufi kwa ashkali zake. Usufi umeingia katika mujitamaa, ukaonekana usufi kama vile ndio dini. Tukazushiwa mambo mengi katika dini, haya mambo ya ihtifali bi maulid, hakuna mambo haya katika Uislamu. Tizameni karne za masahaba, karne bora za atabiun, uwezi kukuta kitu eti sherehe za maulidi, uwezi kukuta sherehe za kuzaliwa mtume, uwezi kukuta abadan, uwezi kukuta. Sasa vitu hivyo vilikuwa vifahamiki inda salaf, ni vitu vimezushwa. Manyuradi mbalimbali sokuta msikiti watu siku ya Alhamisi ni manyuradi tu, wengine Ijumaa alfajiri watu wasoma. Hii dini ina mwalimu. Wengine alfajiri huko wanaminadia swala. Swala. Swala. As-salatu khayrun minan nawm. Al-mu'minuna swala. Al-mu'minati swala. Haya umetoka wapi sasa? Yaani wewe unataka kuambia umma mtume hakuwa na staili na utaratibu na mfumo wa kuamsha masahaba alfajiri. Ndio mpaka ikaanza kuna watu wengine wako wanaona mbona hizi adhana ndefu hatulali asubuhi twakerwa. Sasa tuambia hizo sio adhana, makelele tu ya masufi. Adhana ikiadhiniwa tu ya kwanza, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, basi watu wanajua hii adhana ya kwanza. Adhana ya pili watu wanaenda kuswali. Kuna bwana mmoja kule Tanga ndo alikuwa so mchezo, aimba na mashehe wako naye. Mwisho watu wa mawaidha saa 9 usiku. Wamwaidhia nani? Mawaidha saa. Mwisho kuna siku ambaye asema eti wasipokuwa na adabu hawa vijana, eti wanaambia mtangaze leo kuna mechi. Ah! Lakini kesha tangaza akaitaje nani na nani eti? Ah! Sababu watu walijua bwana huyu mzee. Barabara 16 pale si 17. Maarufu watu wa Tanga wanajua. Hizi zimeletwa na masufi. Siku hizi hakika pia sasa pibwa dufu. Masufi wanakuwa tu. Sasa hivi kuna jambo linaanza kukua kwamba sasa kuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Watu wanakaa, yatajwa hijira ya kuhama bwana mtume na hivi. Sisi tunawauliza swali. Hii tarehe ya hijiria, kwani aliyeshauri wenzie kwamba jamani tuwe na tarehe ya Kiislamu ya kuweka mambo yetu na kumbukumbu zetu ni nani jamani? Ni Umar ibn al-Khattab, sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar aliishi miaka mingi katika tawala. Alipokufa Umar akaja nani? Uthman. Baada ya Uthman akaja nani? Ali bin Abi Talib. Baada ya Ali akaja nani? Muawiya. Baada ya Muawiya akaja nani? Al-Hasan. Hivi tuambizeni, hawa niliowataja mimi hawa wote ni masahaba. Tuambieni nani aliyeka sherehe ya mwaka mpya wa Kiislamu na kufanya labda siku hiyo ni siku adhimu. Watu wakae msikitini, wataje mtume alihama. Alihama hivi. Sasa jambo hili naona lishakuja kwa sura mpya kabisa. Lakini haya yote yatoka kwa masufi, hayatoki kwa watu wa sunna. Haya yote yatoka kwa mashehe wa kisufi. Mashehe wa kisufi wamefungua mlango mbaya kwa nakukamba kwamba kuna ubaya gani. Kwa wanafanya tu. Ndio mlimsikia yule Abu Eid Muhammad Eid, hadahu Allah. Anaeleza kwamba waweza kusherehekea kuzaliwa mtume, kama mtume yeye alifunga, wewe waweza kufanya kwa staili nyingine. Kama vile tu siku ya mapinduzi waweza kaamua kufagia barabara. Angalia, eti mtu msomi huyu naye apewa vipindi maskini, afundisha watu dini. Wewe unakisia mambo ya ibada na sherehe za mapinduzi na uhuru watu kufagia barabara. Wewe unaambiwa mtume kafunga hiyo siku ya Jumatatu kwa sababu siku alizaliwa. Sasa mtume kaiadhimisha siku ya kuzaliwa kwa kufunga. Wewe waona waweza fagia barabara. Sasa nani wa kuigwa? Ila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Aya hii na kazi gani? Maana yake nini? Kwamba mtume ni kigezo. Masufi wamefungua mlango mbaya. Kama vile dini maana yake ilikuwa haina mwelekeo, mtume kama vile hakutimiza dini. Hawa wana dhikiri za kukohoa. Tena kila mmoja na staili yake. Huyu akohoa, huyu ana bendera ya njano, yule ana kijani. Wana ile huwa ile, ile hu, ile maana yake ni huwa. Kwa nasema kuna la ilaha illa Allah, alafu kuna Allah, alafu kuna dhamiri huwa. Hiyo ni dhamiri au hiyo huo ni urani wa watu special. Hasatul hasa hao. Wao hawana haja kusema sana, wao wanakwenda kwenye dhamiri tu. Wao ndio ile. Maana kaya hapo wanamsabihi Allah kwamba ni huwa, huwa. Msizania kile kifua rada ndio huko masufu wamefikisha Waislamu hapo. Kwa kwanza kuna kumsabihi Allah kwa ismu mufrad Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Na wale kuna wazee wa kisufi wanasema kila kitu Allah, sema Allah, Allah. Amjasikia kwenye majitimai? Amjasikia? Yuko mzee mmoja na kibao kimeandikwa Allah. Kwa mwenye akipua nafasi kwenye baadhi ya jitimai sema Allah, kila kitu Allah. Wahidatul wujud hiyo. Hiyo ni wahidatul wujud, yani huu ni usufi na tasawuf umetoka katika fikra za Kiyunani. Imetoka katika falsafa. Kwa Allah, alafu kuna masufi. Haribu dini. Na mimi nishawahi kusema, na niliposema wenyewe wameumia, niliwahi kwenda Kilwa kisiwani. Pale nimepokelewa kule Kilwa bwana. Nikapelekwa kule kisiwani na kijana. Kijana, kuna madrasa pale inaitwa Al-Ihyasu, Ihyasu inaitwa. Kila nikifika naye kwenye nyumba nasikia Allah. Alafu kule ndani nasikia Allah. Ndio anaingia. Haya, sasa tauliza hapa, siwezi kuacha. Tukaenda sehemu nyingine kwa Sheikh ndio mudiri wa markazi bana. Ile kijana kufika pale Allah. Kuna binti wa Sheikh sio yuko dukani akasema Allah. Kijana kapita. Kupita Sheikh mwenyewe kaka pale Allah, Sheikh asema Allah. Mara kuna wanafunzi wanaingia, ndio ilikuwa siku ya pili, si ndio siku ya ziara, si ya Sheikh nani kule, pate kule, Sheikh wake. Nasikia ndio kijana Allah. Sheikh ajibu Allah. Apita. Kamuuliza yule. Madari. Naweza kuona kama maskhara, lakini najua sizungumzi uongo, hakika kabisa. Niliposema mara ya kwanza maneno wenyewe kwenye grupu la watu, sikusema grupu ni mingi, watu wakilwa huko na mashehe, huyo anatukana mashehe na nini, anatoa aibu na hivi. Sasa kumuuliza yule kijana, hii Allah ndo nini? Anasema hii ndo salamu. Kwa Allah ukisikia umeitikia Allah ndo unapita. Kwa tukienda pa kwa mzee, mimi natafuta historia naandika, shekhe unakamuuliza mambo yangu kalikoni. Ikienda kwa mzee mtu mzima kabisa, sharifu. Kwa leo kufika yule kijana pale Allah. Allah. Kwa hapa sasa ngoja nimuulize huyu mzee. Sasa nimeona ana ndevu nyingi, huenda labda huyu mzee ikawa kaweweseka tu labda kidogo alipitwa na upepo wa sunna. Sasa mzee, mbona mimi na kitu ya kuuliza katika maswali yangu, kwa sababu nimekuja kujifundisha. Naona mbona huyu kijana akasema Allah, katika Allah sema hii ndio salamu sisi kwa mashadhiri. Qadiria huko ndio wanasema sio salamu alaykum, sio hii ndio salamu shadhiri. Tumekuwa hivyo na mashehe zetu hivyo. Kamuuliza mzee swali. Mimi naomba nikuulize, huu Uislamu haujafundisha salamu au kubisha hodi unapokwenda kwenye nyumba? Mzee hajibu, sasa mimi kaona niendelee tu. Mbona mimi naona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anafundisha na kuna mlango maalum katika riyadhus salihin, babu al-istidhan hivi. Mbona mimi sijaona hii Allah? Basi kitu cha mwanzo mzee anasema, wewe Wahabi wewe. Wewe Wahabi. Mbona ya fitna zilivyoingia watu? Mlango wa tahia Mlango wa salamu, mlango wa istidhan ni mlango umefundishwa. Na masahabu walikuwa wanakwenda na mtume kasema kutaka idhni kwenye nyumba ni mara ngapi? Tatu. Ukipoa idhni pita, kama hujapoa idhni rudi, siendelee kubisha hodi. Assalamu alaykum wa rahmatullah, adkhul au unagonga mlango kwa utaratibu. Au unasalimia, assalamu alaykum. Ukiitikiwa, sasa hii Allah. Basi mzee mwisho alimtisha tena, nisijenga kupiga pingu mjini. Maana kipingu za kamza vijana, tumtieni kamba leo asirudi, kwa sababu ni Kiswahili na kwenda kwa boti, asirudi kule ngapi. Kaambia mzee navisha. Huu ni usufi. Wale ni Waislamu na waonea huruma maskini. Hili ni jambo lina mafunzo ya wazi, halina ikhtilafu, wamefikishwa hapa. Je, kwenye mambo mengine? Usufi ni katika fitna kubwa na imezagaa katika miji. Ni wajibu wetu hizi fitna zote za mwanzo na hizo za kustaja kupambana nazo, kuzidiriki, kuzihami, kuzizuia, kwa sisi kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Fitna za uhizbia, sururia, kutubia na nyinginezo ambazo kesho insha Allah taala tutazitaja biidhnillahi taala.